राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण, कोई बात पूछो सुनाओ। है जी, क्या क्या कह रहे, क्या कहा अभी थी उसमें। स्वरूप है इतना मारो, कुछ भी स्वरूप मालिक है उसके लिए इतना एक काफी है कि भगवान है। सब जगह जैसे आंसू बताया था ना, सब में परमात्मा है, परिपूर्ण है, व्यापक है। मैं तत्व मूर्ति ना व्याकुरुष में हूँ तो भगवान है, ये तो सुगम है ना। इसमें क्या कठिन बताओ, नाम कौन से जपते हो। राम है तो राम रम रहा है, सब जगह रम रहा है। जैसे तिलों में तेल होता है इस तरह से परमात्मा सब जगह है। बर्फ में जैसे पानी होता है ऐसे परमात्मा सब जगह है। मेहंदी होती है ना, मेहंदी के पत्ते हरे हरे दिखते हैं परंतु तो उसमें लाली होती है। जैसे ज्यों मेहंदी के पात्र में लाली लखीर जाए, वो लाली दिखे नहीं, खूब देखो तो दिखे नहीं, परंतु लालियां एक दो रात भर रहेगा तो लाल हो जाएगा। तो लाली उसमें है, ऐसे परमात्मा सब में है। ये बात एक मान लो, मैंने सुन बताया, चाहे जान लो चाहे मान लो, कहना आप मानते नहीं पूरा। ये कहा था ना कि आप पर बहम क्यों करते हो हमारे, वहम हम देखते हैं ना। अगर आप मानते हो तो कृपा करो सब भाई बहन ये बात मान लो कि भगवान सब में है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहते हैं, भगवान महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, सो बता ना हरिद्यापक सर्वत्र समाना। अगर जग मैं सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रकट ही, तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, अप्रकट रूप से तो है ना। यह शरीर में जैसे आग है तो सही, नहीं हो तो प्रकट कैसे होती है, ये तो मानना पड़ेगा है। पर प्रकट रूप से नहीं है, उन रगड़ से प्रकट हो जाते हैं, ऐसे प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दिया सराय में अग्नि न दिखने पर भी आप मानते हो अग्नि है इसमें, बताओ। दही में घी दिखता नहीं है परंतु दही मंथन करने से मक्खन आ जाता है कि नहीं, तो मक्खन है उसमें तब आता है कि बिना हुए आ जाता है। काठ मंथन करने से काठ में अग्नि प्रकट हो जाती है, तो अग्नि काठ में है ये मानना पड़ेगा ना, नहीं माना तो कैसे प्रकट हुआ। बर्फ का वो मंथन को अग्नि पैटर नहीं होगी, काठ में हो जाती है। तो है उसमें, और बोलो इसमें वो शंका करो भाई परमात्मा है नहीं? ये बात है, देखो मन में नैतिक है वो मेरे हाथ की बात नहीं है, मन में नैतिक आपके हाथ की बात है। कैसे है ये बताना मेरे हाथ की बात है, उसको मान लेना तो आपकी बात है, ये तो मेरी बात नहीं है। मेरे बात में जो भाव है वो मेरे से पूछो बताऊंगा। अब मेरे को भूख लगी तो रोटी बहना माता है दे सकती है रोटी, परंतु कहते हैं कि मैं तो भूख तो नहीं मिटी, रोटी तुमने दे दी हमारी भूख तो नहीं मिटी, तो बाबा खा लो, खा में कैसे भूख नहीं मिटी, खाना तो खुद खुद पड़ेगा बोलो। तो मन में तो ठीक है, तो आपके हाथ की बात रही कि मेरे हाथ की बात रही? खूब ध्यान दो भाई, सब भाई लोग बहन दो ध्यान दो, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली है दिखती नहीं परंतु है, क्योंकि उसको देते ही यूं रखते हैं तो हाथ में ही हो जाता है, मेरे देखी हुई है बालक पड़ा मेरे भी लगा दी थी यहाँ पे आज क्या लगा दी है लाल हो गया, तो मेरी पूरी लाल रह गई थी, मेरे देखी हुई बात है कि नहीं बात ये, परंतु उसमें देखो ये सही देगी, पत्तों में देख लो, कूट कर देख लो, पीस कर देख लो, छोरियों के गीत मैंने सुने हैं, कूटी कूटी उभर गिरी को रंग में दी लाल लाल, ऐसे उन छोरों की सुने हैं। बचपन में छोरा छोरी हम लोग खेलते थे साथ में, खेलते थे छोरे लगाते मेरी लगा जाएगा लगा जाएगा, तो हमारी लाल लाल हो गया, तो मेरे को याद है, परंतु उसे देखती है क्या? कोई भाई बहन बताओ मेहंदी के पत्ते लाकर घोट कर उसको लाली बता देगा, परंतु है कि नहीं है इसका क्या पहचान के लगा दो, रात रात लगी रहेगी, सुबह सुबह लाल हो जाएगी चमड़ी, सच्ची एक झूठी। अब झूठी कैसे कह सकते हो, मेरी देखी हुई बात है मैं कैसे झूठी मान लू, ये लगाती है बहनों तो लगाती थी, आजकल का पता नहीं है, आजकल की दुनिया हम जानते नहीं, बचपन की दुनिया तो हम जानते हैं, आज का दुनिया का हमारी पहचान नहीं है, लगाती है कि नहीं लगाती पता नहीं, मंदिर से पहले अलता लगाया करते, अलता उसको संस्कृत में अलक्त कहते हैं, अलक्त काम काम प्रतिबिंब तथा न ऐसा आता है अलक्त, मारवाड़ में कूटे जब कूट अर्थो कर रहे अर्थो जो क्या करे क्या ऐसा कूटो कूट अर्थो कर रहे अल्सो को अल्सो ही हो जो नी की तरह लगाने लगे हो, तो पहले अलता लगाया करते पीछे मेहंदी लगाई करते, आज अब बारिश लगाते हैं दिखे में गधे का और ऊंट का चमड़ा आला लेकर उसको गाल करके रंग मिलाते हैं, वो तखों के ऊँटों पर लगा दे, महान है पवित्र मुद्दा वो लगाते आजकल, और क्या क्या लगाते मैं पूरा जानता नहीं है, सुना है मैंने वो रंग लगाते तो नखों के ऊपर भी लाली आ जाए, गधे का मरे हुए गधे का आरा चमड़ा उतार कर ताजा और सूख जाता है तो उसको करके उसमें मिला भी के रंग शरीर बनता है उसका, बहुत सिपा वो लगा देते, होठों पर लगा दे और नखों पर लगा दे, लगाओ तो मैं देखा है भाई, मैं देखता ना कोई दिख जाता है निगे नहीं करता हूँ, मैं यहाँ निगे नहीं करता, कभी निगे कर भी नहीं मामूली, पर निगे नहीं करता हूँ क्या लगाया है इसने क्या किया है, ऐसा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, आ जाते हैं ध्यान में अब क्या करूँ मैं, तो ये करते हैं आजकल, और कुछ करते हैं पता नहीं जानता नहीं। पर उसको कौतुक करती है, ये बात है, कुछ उसको तो करे है, तो वह रंग दिखता नहीं, वो लग जाता है ये रंग तो वे तो दिखे भगवान, वो रंग मिला हुआ दिखे, वो मेहंदी में दिखता नहीं है, रंग जाता है। ऐसे भगवान दिखते नहीं, परंतु शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि है, कहते हैं कि नहीं, ये तो सुना है कि ना आपने, आज सुबह सुनाया था, क्या बताए क्या चीज बताओ, सच्ची है ना बात, बोलो तो सही। तो कृपा नाथ कृपा करो, मान लो भाई दीखे नहीं तो कोई कृपा नहीं, मत दीखो, भगवान से जोर से कह सकते हो कि महाराज नहीं दीखो तो आपकी मर्जी, मत दीखो, पर मैं मानता हूं उसको तो आप हटा नहीं सकते, भगवान को कह दो बांस सुधा के जात हो निबल जान के मुंह, पर हृदय से हरी जाओ तो वीर बजूंगा, तो बिल्लू मंगल ने कह दिया, हृदय से जाओ तो पता लगे, ऐसे आप नहीं को मत, पर तो सब जगह हो ऐसा मान लेता हूं मैं, आप भी मिटा नहीं सकते, इसमें मेरी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता है ही नहीं, मिटा सकते आप, ऐसे भगवान से कह दो। अब इसको आप नहीं पकड़ो तो मैं क्या करूं, मैं याद नहीं रहता तो, याद नहीं रहता तो ये आपकी कमी रहेगी कि मेरी रही, बोलो आज उसने याद कर लो, याद हो जाएगा, चिंता रखो इस बात की, बात करना है भगवान को, सब जगह याद रखना है, सब जगह भगवान है, ये बात याद रखनी है, सब पक्का कर लो, हो जाएगा। अरे ब्याह होता है जो मेरा ब्याह हो गया मान गया तो हो जाता है कि नहीं, बोलो किसी भाई बहन से पूछ लो, बोले भाइयों से पूछ लो, बहनों से पूछ लो, ब्याह हो गया, हो गया सब, ब्याह हो गया, अब अपने कुमारी नहीं मान सकती, वो ब्याह हुआ नहीं ऐसा नहीं मान सकती, ब्याह हो गया, चाहे पति शांत हो जाए, पति मर जाए, मरे हुए 50-60 वर्ष हो गया, ऐसी बूढ़ी माई है, 50-60 वर्ष हो गए पति मरे हुए को, 80-85 वर्ष वर्षी है माई, उसको पूरे मां तेरा ब्याह हुआ कि नहीं, कैसी बहुत बड़ी बात करते हो तू, ब्याह तो मेरा हो गया, मेरे बेटा पोता ही हुआ है, हो गया मेरे, माना ही है और क्या हुआ है बताओ, आप बताओ, इतने बैठे हो कोई बताओ, आपने माना है बिना माना हुआ है बताओ, बंदर की बात तो मान लेते हैं, मुक्ति की बात नहीं मानते, ये परहेज आपका है, अब क्या करें, आपने कमर कस ली कि बंधन की बात तो हम मान रहे हैं, मुक्ति की बात नहीं मान रहे, संसार के संबंध जोड़ना मान रहे, बहन भाई मान लेते हैं, बहन गुरु बहन भाई हो जाते हैं, गुरु बहन गुरु भाई हो जाते हैं, धर्म का भाई हो जाता है, मान लेते हैं, धर्म की बेटी मान लेते हैं, मैंने देखा ऐसा एक घर में देखा, अपने ससुराल में वो गोद से ली गई उसकी, तो गोद वाले माँ बाप बुलाते हैं, प्यार करते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, अरे भाई माँ बाप इसलिए मानते हैं, अरे भाई लड़के बहन की तरह मानते हैं, मेरी बहन है, अरे अपनी जाति की भी नहीं है, तो बहन कैसे है, कैसा हमारे पिताजी ने गोद ले ली इसको, हमारे पिताजी हो गए, हमारे बहन हो गई, अभी पिताजी की बेटी हुई तो बहन होगी कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है बताओ भाई, नहीं होता तो क्या लोग झूठ बोलते हैं, गोल चले जाते हो तो उसको माँ बाप मानते हो कि नहीं, गोल चले थे उस बेटा बन जाते हो आप, तो बेटे कैसे बन गए, मान लिया और कैसे बन गए, जन्म थोड़ी लिया उस माँ से, जन्म तो नहीं लिया, पर मेरी माँ है, मेरी माँ है, सपूत हो तो माँ की तरह ही मानते, माँ से कम नहीं मानते, मैंने देखी है कई कई बात है। एक देखा मैंने एक लड़का, वो लड़का होने के बाद उसकी माँ मर गई, पिताजी ने दूसरा ब्याह किया, दूसरा ब्याह के बच्चा हो गए, दो तीन चार बालक हो गए, तक वो दूसरी जगह रहता था, पहली लुगाई का लड़का और जगह रहता था, वो मरा भी माँ को ले गया, तीन चार पांच बालक हो गए, भाई को छूटी छूटी नहीं थी, वो अपने अलग रहता था तो वहां ले गया, उसके पास माँ रहती बहुत दिनों तक, मैंने अपने आंखों देखा, और वो इतनी राजी थी उस बेटे से, जायोड़े से राजी थी, जैसे जन्म दिया जिन बच्चों को उन बच्चों से उतनी राजी नहीं जितना उस बड़े लड़के से राजी थी, वो बड़ा आदर कर रहा था, बहुत आदर से रखता, माँ की सेवा करता, अरे उसका जन्म हुआ नहीं था, वो तो पहले ब्याह का था, भागवत की टीका है एक संस्कृत में, अन्वितार्थ प्रकाशी का नाम है उसका, उसके लेखक थे गंगा सहाय जी, गंगा सहाय जी बूंदी दरबार के बड़े मंत्री थे, वो गंगा सहाय जी नाम था, अब उनका शरीर नहीं है, उनके बेटे पोता है, उन्होंने टीका लिखी है भागवत के ऊपर, अन्वितार्थ प्रकाशी का संस्कृत में, बड़ी सुंदर टीका, बहुत मेरे को तो बहुत प्रिय लगती है, उसमें श्लोक लिखता प्रेमना मुकुंद पद कंज युगम प्रणम्य मातु पितुश्च चरण प्रणिपत्य भक्त्या गंगा सहाय सरठो हरितोष हेतु स्कंदे नयाज कुरुते प्रथमे प्रयत्न प्रेमणा मुकुंद पद कंज युगम प्रणम्य मातु पितुश्च चरण प्रणिपत्य भक्त्या माँ और पिता के चरणों में, तो उन्होंने संस्कृत में लिखा है, मैं छोटा था उस समय में मेरी जन्म लेने वाली माँ मर गई थी, फिर पिताजी ने दूसरा ब्याह किया, उस माँ का नाम था गंगा, जो मैं ऐसे प्रेम से लिखा है कि वो देखो आंसू आ जाए, ऐसे आदर से लिखा है, वह गंगा मेरी माँ साक्षात गंगा जी, उसने ही मेरा पालन किया, उसी गोदी में मैं पढ़ा हूँ, मेरी गंगा माँ गंगा गंगा माँ, ऐसे बोलो, वह माँ से जन्म नहीं थे, पालन तो उस माँ ने किया, मैं श्लोकों में लिखते माँ तो पितु से चरणों कल बच्चे भक्तिया भक्ति पूर्व माँ के चरणों में पिता के चरणों में नमस्कार करके लिखता हूँ, मैं हमारी श्रद्धा होती है उस पर, ऐसा भाव लिखा बढ़िया बात, सती को जैसे पढ़े तो आंसू आ जाए उसे, ऐसे प्रिय उसे लिखा है, मेरी माँ गंगा के चले साक्षात गंगा के चले, मेरी माँ गंगा नाम था उसका, तो बोला माना ही है तो गंगा साहब जी महाराज बूढ़े हो गए, 60 वर्षों में लिखी हुआ गर्भस्थी वर्षा 60 वर्ष मेरे बीत गए, इस बार गंगा सहाय जरठो बूढ़ा गंगा सहाय, गंगा सहाय जरठो हरते हरितोष हेतु भगवान की खुशी के लिए स्कंदे नयाय कृते प्रथम प्रयत्न स्कंदे नयाय द्वितीय समति विधत्ते, तो माने ऊपर उदाहरण दिया कि माना हुआ कितना विलक्षण बात है, अरे तो अपने जन्म लेने वाले माँ को इतना नहीं मानते, और बड़े नामी पंडित हुए, भागवत है 18,000 और उनकी टीका है 70,000 टीका संस्कृत में नहीं, ऐसे बड़े विद्वान और संस्कृत और न्याय के ग्रंथ भी लिखे, और ऐसे नामी विद्वान थे, परंतु मैंने देखा मातृभक्ति उनकी रहेगी तो महाराज बस वही शांत हो गए, मेरे सामने देखने में नहीं आए, परंतु उन्हें ग्रंथ मैंने देखा, तो मानव ये तो ही दूसरा उदाहरण मैंने बताया, अपनी बड़ी माँ छोटी माँ है उसका इतना आदर करते हैं कि जिससे उसे जाए हुए इतना आदर नहीं करते, उन लड़कों के पास में इतनी नहीं रहती जितनी उनके पास में खुशी से रहती थी, मेरे बेटा यही है, तो क्या भाव है उसका, मेरे साक्षात माँ है, ऐसा मानते थे, आदर करते थे। हमें तो अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितना लड़के का भाव है जिसमें माँ का हृदय खींच गया मेरा, अपने जाए हुए बालकों से ज्यादा खींच गया मन, बातें हुई मेरी उनसे तो माने हुई है। और क्या है, जन्म से भी है उस माँ ने, उस माँ ने जन्म नहीं दिया है, जन्म तो बड़ी माँ थी उसका है, ऐसा प्यार करते थे। तुम मानो मान लेते हो, बाप को मान लेते हो, भाई को मान लेते हो, गुरु को मान लेते हो, बोलो मानने के सिवाय आज पास और क्या है। हम तो मान लेते हैं, तो माने से हो जाता है ना। ऐसे ही आप भगवान सब जगह है ऐसे मान लो, आप कृपा करो ऐसे मान लो कि भगवान सब जगह है। देखो आप माँ मानते हो, आप ही मानते हो, जो दूसरे से मानती है, परंतु भगवान सब जगह व्यापक है, दुनिया मानती है, ऋषि मुनि मानते हैं, महात्मा मानते हैं, संत मानते हैं, और भगवान खुद कहते हैं मैं आतक मिलुम सर्व जगत अद्वैत मूर्ति ना, निराकर रूप से मैं व्यापक हूँ सब में। बोलो अब संत महात्मा माने, वेद माने, पुराण माने, स्मृतियां माने, ऋषि मुनि माने, और ऋषि महात्मा मानते हैं, अब एक आप नहीं मानने से क्या हो जाएगा, आप रीते रह जाओगे, बिना में कुछ नहीं होगा। बोलो अरे कृपा मान लो तो मैं तो बड़ा राजी होगा भाई, आप भिक्षा देगो उससे इतना राजी नहीं होगा, जितनी इन बात मानने से मैं राजी होगा, आपने कृपा कर ली। और देखो एक बात बताओ मार्मिक, ध्यान देखो सुनना आप, राम ध्यान देना, आप जिसको माँ मानते हो का क्या माँ हरदम याद रहती है, चलते फिरते उठते बैठते माँ याद रहती है क्या, नहीं रहती है, रहती है तो बताओ हमारे माँ याद रहती है, हरदम नहीं रहती ना, सच्ची बात है ना। परंतु भीतर से मानी हुई बात है वो मिटती नहीं है, तुम्हारी माँ है ये, चाहे आठ पहले एक बार भी न याद आवे तो भी कोई पूछेगा मेरी माँ है, बोलो सच्ची झूठी, यह मार्मिक बात है, ध्यान नहीं देते हैं आप, मैंने मान रही हूँ माँ है, अब माँ ही है वो, माँ की तरह हम आदर करते हैं, वो भी हमारे सिर पर हाथ रख रहे प्यार करके, मैं सिर अपने हृदय लगाती है, बेटा हमेशा खुश हो जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। बोले सच्ची झूठी, सच्ची है ना, तो आप हृदय से मान लो कि भगवान मेरे हैं, भगवान सब जगह है, अरे भी मेरे हैं, तो भूलेगा नहीं फिर, ये बात शरणानंद जी महाराज कहते थे कि एक दिन मैंने जमुना जी में स्नान किया तो कहा कि आज भाई दूज है, भाई दूज होती है ना, उस दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय उसे बताया है कि गंगा जी है, जमुना जी और जमराज जी बहन भाई है, जमराज भाई है और जमुना जी है बहन है, तो बहन गई भाई के घर पर, भाई को बुलाया तो बोलो भाई तुम क्या चाहती है, तो कहो भाई मेरे को तुम दे, बहन बहन को कपड़ा देते हैं, रुपया देते हैं, बहन तो दया की मूर्ति होती है, जैसे ब्राह्मण को देने का पुण्य है, जो बहन को देने का भी पुण्य है, तो बड़े प्रेम से कहा भाई क्या दे, तो भाई एक बात मांगती हूँ मैं, जम द्वितीया के दिन आकर स्नान करे और तेरे को याद करे, पूजन करे, तू अपनी पूरी में मत बुराई हो, कभी घर को मत बुराई। तो जमराज ने कहा ठीक है, अब मारी पूरी में और नहीं बुलाऊंगा, जो जमुना जी स्नान कर दे भाई दूज के दिन नहीं बुलाऊंगा। तो शरणान जी कहते थे कि मैंने भाई दूज के दिन स्नान किया जमुना जी में। अब ध्यान देना, मानने की एक बात बहुत विलक्षण उदाहरण है, वो स्नान किया तो स्नान करते ही समझे कि बस मेरा पाप तो गया, और जमुना में जमराज भी नहीं जा सकता, क्यों जमराज ने अपनी बहन को दे दिया। अब बहन को दी हुई चीज पास थोड़ी जाएंगे, क्या बहन बेटी को दी हुई लेता है किसी, तो बहन को दे दी, बेटी को दे दी, बेटी बहन का चीज लेता नहीं बेचा कोई कोई। तो शरणान जी महाराज खुद कहते थे, डुबकी लगाई, स्नान किया, स्नान कर बाहर आया तो बुखार चढ़ा, बड़ा जोर से बुखार आया, शरीर में बहुत बुखार आ गया। तो एक दिन रहा फिर उतर गया। वो क्या था कि जितने पाप हुए निकले महाराज, वे निकले से बुखार हो गया, बुखार उतर गया, तो पाप कट गए सब। ये मुनि खुद की कही हुई बात है शरणन जी की। तो सच्चे हृदय से स्नान किया और मैंने समझा बस अब जमराज के दिन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पाप सब कट गया। जमुना जी ने जमुना जी को दे दिया, जमुना जी ने बहन को दे दिया कि यह स्नान कर ले, उसे मेरे दरबार में नहीं आएगा, वो दरगाह में नहीं आएगा कभी, तो मेरे को मिल जा ही नहीं सकता। तो पाप सब भस्म हो गए महाराज, बुखार रूप से हो गया, बड़ा बुखार आया, ठीक हो गए। माने से क्या नहीं हो सकता, माने से बहुत विलक्षणता होती है, माने से शिष्य बन जाता है, गुरु बना देता है, मानने से मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो कृपा करो, मेरी बात नहीं है, भगवान की बात, गीता जी की बात, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण जी की बात, सब जगह भगवान है, कृपा करे इतना मान लो आप कि भगवान सब जगह है। अग जग मैं समर हित विरागी, अग जग मन स्थावर जंगम, चलने फिरने वाले जीव और स्थावर रहने वाले वृक्ष है, रचा है, दूर है, ये स्थावर जीव है, ये भी जीव है, और हम लोग चलते फिरते ये भी जीव है, इनमें सब में भगवान है। अग जग है संसार में चलते फिरने वालों के बीच में, न चलने वाले सब में भगवान व्यापक है, तो भगवान है सब में, जड़ चीजों में ही है, जल चीज जीव जत सकल राव में जान, किस बात कही, कितने सुंदर बात है, सब में राम है, श्री राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जो उपाधि, कभी बढ़िया बात होता है गोस्वामी जी महाराज ने। तो इस बात को मान लेना है केवल कि सब में है, सब में परिपूर्ण है परमात्मा, राम राम राम राम राम राम राम राम लेते हुए, राम राम राम राम राम राम सब जगह राम जी है, ऐसा ले आंसू आने लगे, मस्ती आ जाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करके देखो, सब में है, सब जगह है भगवान, अरे वो मेरे हैं, मेरे हैं, जैसे बच्चा कहते मेरी माँ है, मेरी है, तो तुम्हें वो माता जी पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें वो माता जी पिता, माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, जैसे लवकुश थे ना, लवकुश लवकुश सीता जी के लवकुश, तो सीता जी के लवकुश जो सीता जी को माँ मानते, सीता जी को बाप मानते, सीता जी को गुरु मानते, तो कहते काम पड़ा तो माँ को याद किया, सीता जी माँ को याद कर चरणों में मन ही मन चरणों में नमस्कार, बस जो किया जो सबको हरा दिया, राम जी की जितनी सेना थी, हनुमान जी और अंगद जी और सब हरा दिया, हनुमान जी को पकड़ लिया, अंगद को दोनों पकड़ा और कहे माँ हम खेलने के लिए बंदर लाए, अतुलित बल धाम हम दया स्वर दे, अतुलित बल है भगवान हनुमान जी महाराज में, समझे। माती मारी रात की जो मूर्छा होगी रावण को, तो रावण ने कहा वाह वाह बहुत ठीक है, मेरे भी मूर्छा राजी पड़ा है सर। हरिवासी कहते तो चीता बच गया, मेरी थप्पड़ लगे रात लगे बस गया भी तू बस गया। पर वो तो भगवान का वरदान था ना, उसको मनुष्य से मरे मरा गए तो ऐसा बड़ा भाई बल उसको छोरों ने पकड़ लिया। छोरों लोग वो छोरे थे छोकरे खेलते थे खेलते हुए देख लिया जीव का जो घोड़ा उसके माथे पर पत्र एक सोने का उसमें लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी यज्ञ करेंगे जिसको पकड़ो पकड़ा जाएगा नहीं तो सब माते थे हमारे सब हो गए नहीं तो कोई पकड़ो उसने पकड़ लिया खोरे को। अरे तू छोकरा है छोड़ दे क्या है कि छोड़ दे कैसे तुम चले जाओ छोड़ जाओ हमने कि तू नीचे खड़ा है हम लोग रथा पर खड़े हैं कैसे युद्ध करे कि आप मैंने घोड़ा तो पकड़ लिया मैंने अब वार तुम करो मैं क्यों करूं शस्त्र तुम चलाओ क्योंकि मैं तो काम कर लिया घोड़ा पकड़ लिया अब शस्त्र तुम्हारा तुम्हारा काम है फिर तुम्हारे को मेरे से बिना कर दूंगा। घोड़ा रथ तोड़ दिया सब कि बस तुम भी पैदल हम भी पैदल आ जाओ हम रथ कहां से लावे ऋषि आश्रम में रहते थे वो वाल्मीकि जी बना रही है वहां छक्का सुना दिया मैंने सीता जी के पास ले गए हनुमान जी को रंग माँ अम्मा हम लाए बच्चे लाए हनुमान जी बच्चे बंदर हम लाए खेलने के लिए सीता जी क्या किया ये जैसे तुम मेरे बच्चे हो जो मेरा बालक है हनुमान ये मेरा बेटा है आचार्य हमारे गुण निधि सुत हो सुत का बेटा का हनुमान जी तो ये मेरा बेटा है तो छोड़ देंगे ठीक नहीं गया ठीक नहीं गया नहीं कह सकते छोड़ देंगे बात माँ ने कहते छोड़ दिया हनुमान जी थोड़े बल से छूट गए अर्जुन क्या गया अर्जुन को तो माँ खत्म कर मर गया कोई जीव है करा रहे हैं पड़े हुए सीता जी खेती गिरा तुमने सीता जी गई वे जार देखा तो महाराज पलटन जो घायल पड़ी है कोई मर गए पड़े सीता माता ने कहा कि मैंने श्री राम जी के सिवाय कभी मन से भी किसी का चिंतन नहीं किया है और ये बात सच्ची है तो जी उठे सब ठीक हो गए सब जी उठे सब सभी अब जान लो जान लो माँ कह दी पर क्या बात माँ कह दे जी किसी बात है मान लिया माँ है माँ ने सिखाए धनुर्बान छोटे से थे ना धनुर्बान हाथ है तो बेटा ये चलाओ ऐसे चलाओ देख ऐसे चलाओ गोदी बैठा प्यार कर दी सिखा दी हो तो माँ की सीख हुई माँ की सिखाई विद्या थी माँ ही है हमारे जो कुछ है सो माँ है। वहां गए फिर वाल्मीकि जी महाराज साथ में लेकर पहुंचे भगवान यज्ञ कर रहे थे उस दिन के साथ हम पहुंचे तो उन्होंने रामायण सुनाई गाय करके बड़े स्वर गए सुंदर बच्चे थे सबका अच्छा कंठ है बढ़िया सुनाया तो रामचंद्र जी महाराज खुश हो गए थोड़े कुछ देने लगे कुछ दे और बच्चा हमें बच्चों को देंगे देने लगे तो बिगड़े महाराज देखो देखो ये हम दे रहे ये अभिमानी राजा है अभिमानी हम कोई ब्राह्मण बालक थोड़ी है हमारे गुरु जी ने कहा वाल्मीकि ने कहा तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय दान नहीं लिया करते हम लेते ना ये अभिमानी राजा देखो हमारे जाना चाहते हैं ये अभिमानी राजा माँ सीता को मानते जो मुझे माँ है सब बड़ी माँ माँ से बड़ी कोई है ही नहीं ऐसे माँ को मानते थे बोलो मानते थे और जानते क्या थे पता नहीं कहाँ से मैं कैसे आए पता नहीं तो माँ है सीता केवल वाल्मीकि जी कहने से मानते थे कि तुम क्षत्रिय हो राजपूत हो तुम क्षत्रिय हो ब्राह्मण नहीं है हम करती है। लव कुश कांड में बात आती है, बात राम जी खुद आए सामने सामने आए तो मैं बोलो धनुष, अरे तुम मान लो, अब मान क्या लगे, धनुष रहो बाण चलाओ, आओ हमारे सामने आओ, वो बाण चलाओ, पता लगेगा आपको। अरे तुम बालक हो, छोटे हो, बच्चे हो, कि बच्चे वाले क्या बात है, आओ बाण चलाओ, चलाओ बाण देंगे तमाशा तुम्हारा ही। ऐसे सुनिए फिर तो माने हुए थे सीता माता है हमारी, माँ है सीता, माँ को याद करते विजय करो हमारा सब देखे ऐसे, तो मातृभक्त हो गए, मातृभक्त माँ को मानते, मातृभक्त पिता को मानते। युधिष्ठिर ने कह दिया, युधिष्ठिर ने कहा माँ हम तो चीज लाए, मेरा पंच में गये हो, माँ तो लड़की जीत कर लाए तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, नहीं माँ झूठी नहीं, पांचों ब्याह करेंगे उसका। गए द्रौपदी के पास में, हम तो पांचों ब्याह करेंगे, वो कहते ही कोई बात है, हमारी एक कन्या पांचों ब्याह कैसे करोगे, अर्जुन ने मत्स्य वेदन किया है, अर्जुन को ब्याहेंगे, हम तो पांचों करेंगे ब्याह। तो अरे क्यों करोगे, माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया पांचों ही लोग तो पांचों ही लाएंगे करेंगे ब्याह। विवाद हो गया तो व्यास जी महाराज प्रकट हो गए, व्यास ने कहा कि द्रुपद तुम क्या समझता है, तू कहता है ये धर्म नहीं है, जिसको कह रहे थे छोटे भाई क्या आंख लगता है, उसने मत्स्य वेदन किया है, तो तुम्हारे छोटे भाई हो गए, तुम कैसे अपनी स्त्री बनाओगे, हम तो बनाएंगे। व्यास जी ने कहा कि नहीं ये ठीक है, ऐसा ही लेख है, ये पांचों एक है, पांच पांच नहीं है, पांचों एक है, ये विश्वास के साथ ब्याह होना ठीक है, वरदान भी इसका मांगा हुआ है और सिद्धांत भी ठीक है, और ये धर्म नहीं है। किस को सिखाता है, धर्मराज खुद है युधिष्ठिर महाराज, ये धर्म विवर्धति युधिष्ठिर की, ये धर्म है, तुम धर्म किस को सिखा रहा। प्यास ने कह दिया भाई ब्याह होगा सब पांचों का ब्याह होगा, एक बार युधिष्ठिर हो गया, फिर भीमसेन का हो गया, फिर कुमारी हो गई, फिर अर्जुन का, फिर कुमारी हो गई, फिर कुछ साल पांचों के साथ ब्याह होगा पांच बार। तो माँ का कितना आदर करो बताओ, माँ की भूल से जवान निकल गई कि बेटा पांचों ही लो, पांचों ही लो, माँ पांचों के अंदर एक राजकन्या को जीत कर आए लिया है, पास ही ले। फिर देखो मेरी बात सच्ची कैसे होगी, जिसने कहा सच्ची करेंगे, माँ की बात को जिसने करेंगे बात करें, माँ ने कह दिया। कितनी विचित्र बात है, माँ है सास है, ये माता के समान, सास होती हुई माँ के समान होती है, ऐसी बात बोलो, ऐसे भगवान सब जगह है, माँ मान जब दिखे तो ही है, माँ किसी ने नहीं देखा, इतने बैठे हो, माँ कैसे मेरे को जन्म दिया है, मैं कैसे माँ से पैदा हुआ हूँ, किसी को याद नहीं है, याद हो तो कोई बताओ भाई बहन में से, हमारे को तो याद नहीं है, आपको याद है बताओ, याद किसी को नहीं है, ऐसा सब मानते हैं। माँ से ही हुए हो, ठीक है ना, देखा हो तो बताओ, देखे क्या चूहे की तरह जन्म, ये पता था नहीं, कुछ बात नहीं, किसको याद है, पर लोगों ने कह दिया तेरी माँ है, मानते माँ, माँ कह दी मेरा बेटा है, तो मान लेगा माँ है, सब मेरी माँ है, अरे पूजनी आदरणीय माँ है, कितना भाव होता है। गंगा साहेब जी बोला मातु पितुस्त चरणों प्रतिपद्य भक्तिया, पहले माँ के चरणों फिर पिता के चरणों नमस्कार करते, सबसे पहले भगवान प्रेम राम कुंद पद कंद युगम प्रणम, और मातु पितुस्त चरणों प्रतिपद्य भक्तिया, भक्ति साहेब दंडोत करके गंगा सहाय दर्थ हो हरित हो से, तो ये बूढ़ा गंगा साहेब अब लिख रहा है। बढ़िया बात है, हमें तो उनकी भक्ति बड़ी अच्छी लगी, सब उनके खुद के दर्शन मैंने किए नहीं है, उनके बेटे पुत्र है उनके दर्शन मैंने नहीं किए है। बुद्धि में रहा हूँ कई दिन, हर 10 महीना रहा हूँ, मैं पढ़ता था, बच्चा था, तो गंगा साहब उस समय थे नहीं, ग्रंथ उनका मैंने देखा है, तो मेरे पढ़े नहीं हूँ। भक्ति पैदा होती है, हृदय में भाव पैदा होता है, कैसा सुंदर भाव है माँ के प्रति। अरे माँ छोटी माँ थी, वो खास जन्म देने वाली माँ तो मर गई, ये नहीं, छोटी माँ ने मेरा पालन किया। गंगा साक्षात गंगा मेरी माँ, गंगा मेरी माँ, ऐसा भाव हो रहा, बड़ा सुंदर भाव। तो ऐसे मान ले, जीव मान लो भगवान को, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान भाई बंधु कुटुंबी है, धन है संपत्ति है, गुरु है, भगवान है मेरे। अरे भगवान कहा सूर्य के कह, मैं आता तो मिले सब में जगदम्बे की मूर्ति ना, नया रूप से मैं व्यापक सब्त के हूँ मैं। भगवान खुद कहते हैं, खुद वो वाणी है, हमारे भी क्या कहना, मानना है और कुछ नहीं। कैसे सी कोई शंका हो तो पूछो, याद है वो सब जगह है, इतना याद है। अरे मान लो, जैसे माँ को मान लेते हैं याद नहीं रहती माँ, परंतु कोई पूछे तो माँ सच याद आ जाएगी। ऐसे भगवान कहा है, सब जगह है भगवान, भगवान है। बच्चा उसका में याद है भगवान है, कहा है ऊपर है, ऊपर भगवान है, ऊपर रहते हैं भगवान ऊपर, कोई वर्षा करते हैं, कोई पालन पोषण करते हैं, ऊपर रहते हैं। छोटा बच्चा था उसकी याद है मेरे भैया भगवान है, ऊपर रहते हैं, कोई वर्षा करते हैं, कोई पालन पोषण करते हैं, सब का ऊपर रहते हैं। अब कैसे है, कैसे नहीं, क्या समझे, बचपन की बात याद है, भगवान है हमारे हैं, सबके माँ बाप है, सबके पिता है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ऊपर रहते हैं। उसमें कोई बता दे कि सब जगह रहते हैं, सब जगह मान लेता मैं, और सब जगह नहीं, ऊपर बसा है, ऊपर है वो। तो ये रखते थे हम तो ऊपर, भगवान राम जी ऊपर रहते हैं, ऊपर। बोलो, आपने आप आजकल तो पढ़ गए हैं ना, मैं भी पढ़ गया, आपको सुना दी, व्यापक सब में, सब में कण कण में परिपूर्ण है। सोने के गहनों में जैसे सोना रहता है, लोहे का सब लोहा रहता है, मिट्टी के बर्तनों में जैसे मिट्टी रहती है, इसमें जैसे पांचों भूत है, जल पाओ गगन समीरा, पंच रस्ति है धुम शरीरा, मेरे सब में है। भगवान याद करो, सब परिवार श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर दुर्पान, श्री राम मैं सब जग जानी।